niyo mungere. Ni matumaini yangu kwa mameshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo. Tunaianza na muhtasari wenyewe. Vijana na wanawake wapatao 1040 ndio watanufaika na mradi utakaodhaminiwa na UNDP na kutekelezwa na Paige na Shiri na mabenki ya akina mama na vijana kwa ajili ya kuendeleza watu hao. Na wafungwa wapatao 558 waliokuwa wakitumiwa kwa makosa madogo madogo waliachiliwa huru na rais wa jamhuri wa Burundi kuwa ni Jumatatu jana kutoka gereza la mkoa wa Rutana, na rais huyo akiwaomba raia wa Burundi kuheshimisha sheria. Na wafanya biashara rejareja wa sukari watatu waliondolewa kutoka orodha ya wauza sukari katika kata Nyabiharake ni mjini Kitega, na mmoja tayari akafikishwa mahakamani kwa tuhuma za kuhifadhi sukari na kupunguza kilo cha sukari. Ni kwa hayo na mengine, kwa fundi mitambo ni Alphonse Kugimana akishirikiana na Doline Uwimana pamoja na Gloria Ngabirano. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kulisainiwa Jumanne hii makubaliano ya mpango wa msaada kwa ajili ya vijana na wanawake wapatao 1040 utakaodhaminiwa na shirika la maendeleo na umoja wa mataifa ama UNDP, UNDP kwa kifupi cha Kiingereza. Utiaji sahihi huo ulifanywa kati ya UNDP pamoja na mradi wa kuendeleza vijana kupitia mpango Paige pamoja na mabenki ya vijana na wanawake. Kwa vijana wajasiriamali wengine, ubunifu ndio kini cha maendeleo. Na wafungwa wapatao 558 waliokuwa wakitumiwa kwa makosa madogo madogo waliachiliwa huru na rais wa Burundi Jumatatu kutoka gereza la mkoa wa Rutana. Katika kikao cha maadili kabla ya kuachiliwa kwao, rais Evariste Ndayishimiye aliwatolea wito wafungwa hawa waliosamehewa kujikwamua kwa ajili ya maendeleo na kuwataka raia wa Burundi daima kuzingatia sheria. Tumsikilize rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akitafusiliwa katika lugha ya Kiswahili na Romuald Niyoyabivuze. Munyororoso mutabwa uko ari kose aguma ari umwana w'igihugu kandi umwana mfungwa si mtu wa kuacha kabisa, kwa vyovyote alivyo anasalia mtoto wa nchi. Aidha, kufunga jela mtoto wa nchi ni hasara kubwa kwa taifa, haiwezi kutufurahisha hata kidogo. Ni kwa sababu hiyo huwa tunatoa ushauri, hakika hatuko mbinguni ambako hakuna dhambi. Mnafahamu wazi kuwa uhalifu unafanyika, ila jambo la muhimu ni kutubu na kujirekebisha. Kwa hiyo wakati ninapoangalia Warundi wanaokosea, msifikiri kuwa walio na makosa ni hawa tu. Mwizi ni yule aliyekamatwa. Hapa kuna wahalifu wanaoendelea kula raha kwa sababu hawajakamatwa. Sisi sote ni wafanya dhambi. Kufuatia hayo, tunastahili kutambua mwenendo wa kuwa nao hapa duniani. Kama nchi na wafungwa wengi na kusemekana kuwa wanaotuhumiwa wezi ndio wengi, inabatizwa nchi ya wezi. Hata asiyeiba wakimwona wanasema huyu anatoka katika ile nchi ya wezi. Muwe waangalifu. Nchi ikiwa na uwaji wanasema ile nchi ya wauaji, hata kama wewe si muuaji unapewa jina hilo. Kwa hiyo tushauriane siku zote ili nchi yetu iitwe nchi ya watakatifu. Inawezekana nchi yetu ikageuka taifa la watakatifu. Ili kufikia hilo, sharti tujue kuheshimu sheria. Kuna amri za Mungu, kuna sheria za nchi na sheria asilia tunazozaliwa nazo. Natambua kuwa hapa ninyi mlipo mlikuwa mnapata masomo. Tena ninakiri wazi kwamba hata aliyekuja hapa akiwa mpagani ameondoka kimjua Mungu. Kama unataka kuwa na amani duniani, tanguliza kumwamini Mungu. Kama unamwamini Mungu, unauliza moyo endapo kunatokea jambo lolote. Iyo wemera Imana, ikintu cyose ubonye ubanza guhanuza gatima. Huyu alikuwa ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akitafsiriwa kwa Kiswahili na Romuald Niyoyabivuze. Na wabunge wanaomba tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu kusaidia ili kuzuia kuingiliana tena kati ya mamlaka za utawala katika masuala ya haki. Wakati wa kikao likuwa ni hapo jana kwa ajili ya kujadili kuhusu ripoti ya shughuli zilizoendeshwa na tume hii katika mwaka wa 2023. Sixte Vinyi ni Muraba, kiongozi wa tume hiyo, anaahidi kuendesha mafunzo kupitia warsha mbalimbali kwa mamlaka hayo kwa ajili ya kuepukana na shida kama hizo. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari, tugusie ukurasa wa biashara. Ni wafanya biashara rejareja wa sukari watatu waliondolewa kwenye orodha ya wauza sukari katika kata ya Nyabiharage, mji mkuu wa Kitega, na mmoja tayari kufikishwa mahakama kwa tuhuma za kutoa habari kwenye maredio. Na mtendaji wa kata hiyo anashutumu wafanya biashara hao kuhifadhi sukari au kutoeneza kilo cha sukari inayouzwa. Wafanyabiashara hao wanatupilia mbali tuhuma hizo na kudai haki yao ya kuendesha kwa mara nyingine tena biashara ya sukari. Mengi zaidi na Gerard Nibigira. Mkuu wa kata ya Nyabiharage Bi Jacqueline Ndayishimiye asema kuwa ugavi wa sukari kwa wafanyabiashara waendeshwa vizuri katika kata yake. Aendelea kwamba kata yake yapewa mifuko ya sukari kati ya 20 na 30 wakati wa ugavi wake. Aongezea kuwa kila mfanyabiashara hupata mifuko ya sukari anayoihitaji kama miwili, mitatu au mine na zaidi. Arifu pia kwamba idadi fulani ya mifuko ya sukari inapobakia bila kupelekwa na wafanyabiashara, apendekeza wafanyabiashara waigawe na waibe bebe ili isipakie katika ghala. Aidha ni kwake kujulisha kwamba uchunguzi waendeshwa kwa kila mfanyabiashara wa sukari ili kuhakikisha kuwa iliuzwa ikitekelezwa sheria. Ama mfanyabiashara anayetuhumiwa kuificha wala kumegua kiwango fulani kwenye kilo moja ya bidhaa hiyo apewa adhabu ya kuondolewa kwenye orodha ya wafanyabiashara wa sukari, ambapo wafanyabiashara wane tayari walikwisha adhibiwa namna hivyo katika kata hiyo ya Nyabiharage. Walakini wafanya biashara hao wakanusha madai kwamba walificha sukari au walimegua kiwango fulani kwenye kilo moja ya sukari. Waomba sasa watiwe upya kwenye orodha ya wafanya biashara wa sukari. Nao wakazi wa kata ya Nyabiharage wasema wafanya biashara hao watakapotiwa upya kwenye orodha hiyo watanunua tena sukari kwao, lakini kwa sharti kwamba watatekeleza sheria ya mauzo yake. Itafahamika kuwa mmoja wa wafanya biashara wa sukari wa Nyabiharage waliofutwa kwenye orodha ya wafanyabiashara wa sukari, ambaye anaitwa Gashira Hamwe Silas, yuko jirani kwa shutuma kuwa alitoa kwa redio zilizo kinyume cha sheria habari za kushtumu mkuu wa kata hiyo kwamba atoa sukari kwa wafanyabiashara akitumia mjuano au rushwa, shutuma anazotupilia mbali. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Gerard Nibigira. Na wafanyabiashara wadogo wadogo katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza hawakubaliane kamwe na utawala wa tarafa hiyo unaowakataza kununua bidhaa njiani kabla ya kufikishwa sokoni na wakulima. Leopold Ndayisaba, kiongozi wa tarafa hiyo ya Gihanga, anayedai kuwa biashara ya mitaani ni marufuku, anatolea wito wafanya biashara hao kuwasubiri wakulima sokoni pamoja na wateja. Wafanya biashara hao wanaoeleza kukimbizwa mara kwa mara, wanaomba kuruhusiwa kuendesha kazi hiyo kwa ajili ya kusaidia familia zao kuendelea kuishi. Na wizara ya biashara imechukua uamuzi wa kupunguza bei ya usafiri nchini Burundi. Hiyo ni baada ya wizara inayohusika na nishati na madini kupunguza bei ya mafuta ya gari mwishoni mwa wiki iliyopita. Kuanzia Jumanne hii Februari 20, bei ya basi zimepunguka katika kati ya franga 100 na 50 sarafu za Burundi. Kwa hiyo katikati mwa mji wa Bujumbura, tiketi ya basi ikaondolewa kutoka kwa sarafu za Burundi 650 na kuwekwa kwenye tiketi ya 600. Kwa mujibu wa tangazo la wizara hiyo, upungufu huyo pia ulionekana kwenye tiketi ya usafiri kuelekea nchi kati. Kwa mfano kwa sasa kutoka Bujumbura kuelekea mkoa wa Rutana na Makamba, tiketi imetabiliwa kuwa 16,750 sarafu za Burundi, na Bujumbura kuelekea Muyinga huku bei ikitabiliwa kuwa 16,300, na tiketi kutoka Bujumbura kuelekea mkoa wa Chankuzo ikiwa ni 17,650. Na kulingana na tangazo la Wizara ya Biashara kwa vyombo vya habari, madereva wa magari ya aina ya Probox wanaruhusiwa kuongeza franga 800 pekee kwa kila abiria kwa bei zilizopendekezwa. Kwa hayo, shirika la kupiga vita rushwa ama Olikome kwa kifupi linaona kwamba kushuka huko hakutoshi kulingana na maslahi ya raia, ya na ajili raia wanapaswa kuishi vizuri. Jandu Wimana, msemaji wa shirika hilo, anatia moyo serikali kuacha ushuru mbalimbali ili uchukuzi ufanyike vizuri. Anaeleza kwamba uchukuzi ni msingi kuhusu kazi zote za biashara. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii, wakulima wakazi wa tarafa ya Muruta mkoa ni Kayanza waliopeleka mavuno yao ya mahindi Jumatatu hii katika ngali ya Ruta ya Muruta wananungunika kwamba mahindi yao hakupokelewa vya kutosha. Msimamizi wa kazi hiyo anaeleza kuwa mtambo wao ni ulidirika kuwa na mshikeli. Leopold Nsaguye anabainisha kuwa hata hivyo watakiwa kubadilisha mtambo huo ndani ya ofisi inayokusanya mapato hayo ama anagesa, na kuahidi kuendelea na mchakato huu kuanzia Jumanne hii. Habari za kimataifa. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari hii, tugusie ukurasa wa habari za kimataifa. Ni kwamba nchini Tanzania ukosefu wa sukari wazua hali ya wasiwasi. Kama inavyochapishwa na redio ya Ufaransa RFI idhaa ya Kiswahili, kwa siku ya za usoni nchini Tanzania kuliripotiwa uwepo wa uhaba wa sukari, jambo linalowaumiza sio wafanyabiashara wa maduka ya jumla na rejareja nchini humo, bali pia na mamalishe ambao wanategemea kwa sehemu kubwa bidhaa hii muhimu. Na katika kupambana na walanguzi wa sukari, serikali ya katika pembe mbalimbali nchini Tanzania kupitia viongozi wake imekuwa ikifanya ziara katika maduka makubwa kama ilivyoelezwa na Amina Makilagi, mkuu wa wilaya ya Nyamagana. Nchini Tanzania kiwango cha uzalishaji sukari kimeongezeka kutoka miaka 1970, lakini bado haijatosheleza kwa mahitaji, ambapo kwa sasa mahitaji ya sukari ni tani 1686 kwa mwaka. Na utawala wa kijeshi nchini Guinea hapo jana ulitangaza kuvunja serikali iliyokuwepo tangia mwaka 2024, na kwamba inatarajia kutangaza safu mpya ya uongozi katika siku chache. Ni tangazo lililosomwa kwenye runinga ya taifa na afisa mkuu wa utawala wa kijeshi nchini humo, Brigedia Generali American Mara. Hata hivyo haijabainika nini sababu za kuvunjwa kwa serikali iliyoteuliwa tangia Julai 16 mwaka 2024 na aliyekuwa na waziri mkuu Bernard Mungu, aliyechukua nafasi pia ya Mohamed Beagovi ambaye alilazimika kuondoka ofisini kwa sababu ya afya. Kwa mujibu wa tangazo hilo, agizo la Rais Mamadou Doumbouya linasema kuanzia Jumatatu ya Februari, yani 19 tarehe 19 mwezi huu, kuwa makatibu wa baraza la mawaziri na wasaidizi wao ndio kuwachukua majukumu ya kushughulikia shughuli zote za serikali. tangu kwa kuingia madarakani kwa kiongozi huyo baada ya mapinduzi ya Septemba 5 mwaka 2021, serikali ilikuwa imefanya mabadiliko machache mno. Mwisho kabisa kwa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani za dhati nyote mmeambatana nami. Ni watolee shukrani za dhati fundi mitamba alikuwa ni Alphonse Kugimana. Ndani ya studio alikuwa akikuletea taarifa hii ni Placide Niyomungere. Ninawatakieni jioni njema.